أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresi 107. ayet-i kerimede kaldık. Bugün inşallah özellikle 110. ayet-i kerime merkezinde bir sohbet icra etme gayreti içerisinde olacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin En'am suresindeki 110. ayeti kerimeyi okumak istiyorum ve sonrasında da mealini vereceğim. Yine adet olduğu üzere mealin ardından da önemli bulduğumuz, paylaşılmasında Müslümanlar açısından hayır olduğunu murad ettiğimiz meseleleri birlikte konuşacağız, masaya yatıracağız inşallah Teala. Tabii sözlerimizin başında yine sözlerimizi tesirli kılması için Allahu Teala'ya niyaz ediyoruz. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etmeyi Allahu Azza ve Celle cümlemize nasip etsin. Şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle: "Ba'de a'udhu billah ve nuqallibu af'idatahum ve absarahum kema lem yu'minu bihi awwal marrati ve nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun." Sadakallahu azim. Şöyle buyuruyor mealde Allahu Azza ve Celle: "Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi mucizeyi yeniden görmüş olmalarına rağmen yine iman etmezler ve onların azgınlıkları içinde bocalar vaziyette bırakırız." buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir kıymetli kardeşlerim. Şimdi 109 ve 110. ayet-i kerime Kur'an'ın, mucize olan Kur'an'ın karşısında, ayetler karşısında iman etmeyenlerin ya da Kur'an karşısında tepkisiz kalanların ahvaline ilişkin ayet-i kerimeler. 109 ve 110. ayet-i kerimeler. Hatırlayın kıymetli dostlar, Tefsir-i Furkan'ın ikinci dersi, öyle hatırlıyorum, Kur'an'ın mucize oluşuna ilişkindi, müstakil bir dersti. Ve yine yer yer Kur'an ve Kur'an'ın ayetlerinden yüz çevirmek konusunun geçtiği ayetlerle karşılaştığımızda, onlara tevafuk ettiğimizde, biz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar teslimiyet meselesini ya da Kur'an'ın mucize bir kitap oluşu ve ona karşı nasıl bir reaksiyon gösterilmesi gerektiği konusunu işledik Tefsir-i Furkan'da. Allah'a hamdü senalar olsun. Bundan birkaç hafta önce de yine müstakil olarak sohbetimizin bir kısmında Kur'an'ın mucize oluşuna yer ayırmıştık. Hatırlayınız, istirham ediyorum. Müdavim kardeşler pekala bileceklerdir. Ama bugün farkındaysanız yine Allahu Azze ve Celle Kur'an ayetlerine sırtlarını dönen, Kur'an ayetlerine kulaklarını tıkayan, bunları umursamayan, bunlara bir teslimiyet reaksiyonu göstermeyenlerin halinden bahsediyor. Ve 110. ayet-i kerime, ben derse hazırlanıyorum malum, tefsirlere bakıyorum, müfessirlerin bu konuyla alakalı görüşlerine, yorumlarına bakıyorum. Çok ilginç. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki: وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ. Onların diyor gözlerini, onların kalplerini diyor çevirsek, Allahu Ekber, yani ters yüz etsek, onlar nasıl ki ilk başta iman etmediler, bu mucizeye tanıklık etmiş olmalarına rağmen yine etmezler buyuruyor Allah, Subhanallah. Bu çok garip. Garip olmakla birlikte, kendi şahsi kanaatimi söylüyorum, bu benim yorumumdur, hatasıyla sevabıyla, o kadar da böyle ürpertici bir ifadedir. Yani Allahu Azze ve Celle diyor ki, biz mucize gönderdik, inanmadılar. Biz peygamberlerden haber verdik, inanmadılar. Bu Kur'an'ı onlara tilavet ettik. Yok, biz onların gözlerini, kalplerini yerinden çevirsek, ters yüz etsek, buna rağmen onlar ilk başta iman etmedikleri gibi iman etmezler. Kur'an ayetlerine teslim olmadıkları gibi yine iman etmezler, teslim olmazlar buyuruyor Allah. Ve ben bu projeksiyondan, bu pencereden, bu perspektiften, bu toplumun Kur'an anlayışına inşallah ışık tutmak istiyorum. Kur'an ayetleri bugün okunuyorken, Kur'an ayetleri mescitlerde tilavet ediliyorken ve ötesini söylüyorum, Kur'an bizim hayatımızda, hatta en baş köşede kendisi açısından bir yer bulmuşken, arzı endam ediyorken, bizim Kur'an'la olan münasebetimizin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Belki Kur'an'la olan münasebetimizin sorgulanması başlığında, çerçevesinde biz Tefsir-i Furkan'da çok sohbet işledik. Allah'a hamdü senalar olsun. Nasıl ki Kur'an birçok yerde Kur'an ayetlerine yüz çevirenlerin ahvalinden bahsettiyse, biz de bir o kadar tevafuk ettiğimiz adetince Kur'an'la olan münasebetimizi ve toplumsal manada Kur'an'la olan ilişkimizin hangi düzeyde olduğunu işleme gayreti içerisinde olduk, hamdü senalar olsun. İşte yine böyle bir ayet, ama bugün farklı bir pencereden, biraz daha farklı bir yönüyle inşallah teslimiyet konusunu ele almaya çalışacağız. Çünkü Kur'an Allahu Azze ve Celle ayetinde, En'am suresi 110. ayet-i kerimede, yani onlar mucizeye biz kalplerini, gözlerini, ve nukallibu ef'idetahum ve ebsarahum. Ya bu çok mu yani inanılmaz derecede ilginç geliyor bana kıymetli kardeşlerim, ekranlar başındaki dostlar. Allah gözlerini ve kalplerini ters yüz ederiz de ilk başta inanmadıkları gibi yine inanmazlar buyuruyor Allah Allah. İşte bu pencereden, bu ayeti kendimize bir projeksiyon kılaraktan teslimiyet konusunu inşallah masaya yatırmaya çalışacağız. Şimdi tabii az önce de ifade ettim girizgahta, biz Tefsir-i Furkan'da Kur'an'ın mucize oluşunun ispatıyla alakalı olarak akli bir delillerle Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun mucize oluşunun ispatıyla alakalı müstakil sohbetler işledik. Ve yine ben bu sohbetler sırasında mucize karşısında acziyetin fark edilmesinin ardından acziyetini farkında olan kimsenin teslimiyet göstermesi gerektiğini de söylemiştik. Hatta bu benim sevr levhamdı bir dönem, hatırlıyorsanız. Klişe tabirimdi. Mucize acziyeti, acziyette teslimiyeti beraberinde getirmeli demiştik. Böyle bir üçgen çizmiştik. Hatırlarsınız kıymetli müdavim dostlar. Şimdi bunu genelde de örneklendirirken ben sihirbazlar, Firavun'un sihirbazlarının Kur'an'a, daha doğrusu Kur'an demeyelim de Allah'ın mucizesine olan teslimiyetleriyle de hep örneklendirmiştim, hatırlayınız. Yani sihirbazlar pekala kendi yaptıklarının bir göz aldatmacası olduğunu biliyorlardı ve kendilerinin yapmaktan aciz kaldığı harikulade bir kudreti gördüklerinde de teslim olduklarını Kur'an ayetleriyle zenginleştirmiştik, hatırlarsanız. Şimdi bugün ise Kur'an ayetleri karşısında acziyetini fark edip iman eden daha spesifik bir örnek vermek istiyorum. O mucizeyle alakalıydı. Bugünkü vereceğim örnek ise yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e verilmiş en büyük mucize olan Kur'an'a teslimiyetle alakalı daha spesifik bir örnek. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın iman etme sürecini inşallah bu konuya örnek olarak vermek istiyorum. Şimdi birçoğumuz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın nasıl iman ettiğini biliyoruz. Birçoğumuz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah Efendimiz'i öldürmeye giderken iman ettiği hadisesini siyerden, tarih kitaplarından İbni Hişam, İbni İshak bundan çok etraflıca bahseder. Ama inanır mısınız, ben şahsım üzerinden söylüyorum. Bu dersi hazırlanırken Taha suresini okurken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın iman ediş keyfiyetini çok daha farklı anladım. Ve Tefsir-i Furkan müdavimleriyle sizlerle hazirunla da bunu paylaşmak istedim. Konu ne? Onu metne bağlı kalmak adına hatırlatıyorum. Mükerrer olması bakımından değerlendirmeyin, istirham ediyorum. Nedir o? Allahu Teala'nın ayetleri karşısında bizim teslimiyetimizin keyfiyetini sorguluyoruz. Bugün sohbetimizde herkes kendisine bir pay çıkaracak. Başta nefsim olmak üzere. Kur'an bir şey söylüyor. Bu bana ne kadar hitap ediyor? Allah için soruyorum kıymetli kardeşlerim. Size soruyorum. Ekranlar başındaki dostlar. Allah bir şey söylüyor. Bize ne kadar hitap ediyor? Halbuki biz elimizde tuttuğumuz Kur'an'ın, az önce ayetlerini okuduğumuz, tilavet ettiğimiz kelamullah'ın, Allah'ın kelamı olduğuna imanımız var. Bizim amentümüzün bir parçası. Ama Allah için soruyorum başta nefsime. Allah'ın ayetleri bana ne kadar hitap ediyor? Benim hayatımda ne kadar var? Benim hayatımın merkezinde beni ne kadar domine ediyor? Herkes bu soruyu Allah için sorsun. Biz Kur'an'ı tilavet ediyoruz da Ömer gibi mi tilavet ediyoruz? Ve ötesini söyleyeyim. En son söyleyeceğim, şimdi söyleyeyim, aklıma geldi. Belki birazdan unutuveririm. Biz Hazreti Ömer kadar mı düşmandık İslam'a? Allahu Ekber. Biz Müslüman doğduk. Ben Avrupa'da 11-12 sene kaldım. Bir kafirin, iman etmeyen bir şahsın, Müslüman olmayanın, dinden haberi olmayan bir kişinin nasıl bir, ne demek olduğunu pekala bilen birisiyim. Biz gözümüzü açtık, aklımız erdi ereli babamızla beraber Sübhaneke'yi okuyoruz. Namazlarda babamızla birlikte Ettehiyyatü'de şehadet parmağımızı kaldırıyoruz. Bayram namazlarına gidiyoruz, cumalara gidiyoruz. Farkına vardığımız andan itibaren şer'i hükümlere tabi olmaya çalışıyoruz. Biz Müslümanız. Hem vallahi hem billahi bizim İslam'a olan öfkemiz Ömer kadar değil, olmadı da hiçbir zaman. Ama Allah için soruyorum, niye Ömer'e hitap ettiği kadar bize hitap etmiyor? Ömer'e seslendiği kadar niçin bize seslenmiyor? Ömer'e dokunduğu kadar bize niçin dokunmuyor? Ömer'i etkilediği kadar bizi niçin etkilemiyor? Ömer radıyallahu anh da okudu, biz de okuyoruz. Az önce okuduğum ayet-i kerimede وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْسَارَهُمْ Onların gönüllerini, kalplerini ve gözlerini ters yüz ederiz diyor Allah. Bu hiçbir şey ifade etmiyor mu bizim için? Hiçbir anlam ifade etmiyor mu bizim nezdimizde, Allah için soruyorum. İşte Hazreti Ömer'in iman ediş keyfiyeti, inan bu Kur'an ayetiyle paralel düşünüldüğünde, değerlendirildiğinde bizi çok farklı yere götürecektir diye düşünüyorum. Benim şahsımı aldı, bir yerlere götürdü ve sizi de götüreceğine inandığım için paylaşıyorum. Hazreti Ömer'in iman ediş keyfiyetini bir de bu pencereden değerlendirin, istirham ediyorum. Şimdi bu ayet-i kerimede çok dikkat çeken bir yön var kıymetli kardeşler. O da وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ Kalplerini ve gözlerini ters yüz ederiz. Ama o kadar inatlar ki, yani bu ayetler, bu mucize onlara hiçbir şey ifade etmiyor. Yani ataraksi hastalığını bilir misiniz ne demek olduğunu? Tıpta kayıtsız kalma hastalığı denir. Böyle bunun tedavisi için bir gün doktorlara müracaat eden insanlar var. Yani burada kızılca kıyamet kopuyor, oturduğu yerden seyrediyor. Bu tüp kayıtsız kalan insanlara ataraksiya hastalığına tutulmuş, müptelası olmuş derler ve tedavisi vardır. Onun için bunun zıttı da ateşparedir. Refleks kabiliyeti. Yani kayıtsız kalmama. Biz de işte Kur'an ayetlerine karşı bir ateşparevari hareket etmek durumundayız. İşte bu ayet-i kerimede en cali bir dikkat taraf bu yön. Yani وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ Ters yüz ederiz ama inatlarından yine Kur'an ayetlerine kayıtsız kalırlar. Şimdi Hazreti Ömer de böyleydi, biliyor musunuz? İnat mı inat? Ötesine taşıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme cüretinde bulunacak kadar İslam'a kindar bir zat. Ebu Cehil kindar mı? Kindar. Ebu Leheb kindar mı? Kindar. Ama bu işi ben yaparım diyecek kadar cesur ve İslam'a düşman bir Ömer. Bunu istirham ediyorum, aklınızdan çıkarmayın. Öyle keyfi gidiyorken karşılaştı da iman etti falan, böyle bir şey değil. Bu hikayenin başlangıcı böyle değil. Bu hikayenin başlangıcında öyle bir Ömer var ki Resulullah'ı öldürmek isteyen bir Ömer. Bu hikayenin başında öyle bir Ömer arz-ı endam ediyor ki Risaleti yerle yeksan etmek isteyen bir Ömer. İslam Risaleti evrenselliğini yitirsin isteyen bir Ömer. Artık Mekke'de İslam konuşulmasın, köleyle zengin eşit olmasın derdiyle yanıp tutuşan bir Ömer. Çoğaltayım mı? Gerek var mı? Acet değil. Böyle bir Ömer. İnat mı inat? Aynı kalpleri ve gönüller, özür diliyorum, gözleri ters çevirsek de iman etmez diyene tamı tamına oturan bir Ömer. Hatta bununla alakalı tarih kitaplarında Leyla binti Ebi Hasme diye bir kadın. Allah ondan razı olsun. Habeşistan'a ilk hicret edenler arasında olduğu kaydı var tarihte. Bunlar tabii işkence görüyorlar, zulüm görüyorlar. Mekkeli müşrikler onlara işkencenin, zulmün bin bir türlüsünü reva görüyorlar. Subhanallah. O süreçleri malumunuz. Tam bu noktada eşyalarını hazırlamışlar. Bir iki gün içerisinde yola gidecek Habeşistan kafilesi. İşte bu Leyla binti Ebi Hasme'de eşyalarını yüklerken Ömer komşusu, kapı komşuları, onun böyle hazırlık yaptığını görünce diyor ki yolculuk herhalde geldi. Yani Habeşistan'a gidiyormuşsunuz duydum diyor Ömer. Tabii Ömer müşrik o zaman daha. Diyor ki evet, Allah'ın arzını bize dar ettiniz. Yaşadığımız analarımızın babalarımızın topraklarını bize dar ettiniz, yar etmediniz. Biz Allah'ın dinini yaşamak için başka topraklara gidiyoruz. Siz bize zulmettiniz. Bizi buralarda barındırma hakkını vermediniz. Gidiyoruz ey Ömer. Ama gün gelecek Allah bizi feraha kavuşturacak. Allah vekildir. O ne güzel vekildir. Bağlamında böyle tam da dolmuş olmalı ki Leyla Hazreti Ömer'e patlıyor. Yani böyle sitemvari bir konuşma yapıyor. Ve kıymetli dostlar, Hazreti Ömer, o koca Ömer, böyle yürüdüğü zaman heybetinden şeytanların bile köşe bucak kaçtığı bir Ömer, boynunu büküp diyor gidiyor. Hiçbir şey söylemeden tarih kitaplarındaki kaydı paylaşıyorum. Mahzun gidiyor yani Ömer. Akşam bu Leyla binti Ebi Hasme olan biteni eşine anlatıyor. Diyor ki ben diyor eşyalarımızı yüklerken Ömer geldi, böyle böyle dedi bana. Ben de ona karşı böyle böyle dedim. Vallahi o koca Ömer boynunu bükerek gitti. İşte Darun Nedve'de yeri geldiği zaman kükreyen, herkese dünyayı dar eden, korku salan Ömer benim bu söylediklerim karşısında boynunu büktü gitti. İnan o halini görünce içimden kendi kendime dedim ki bu giden Ömer iman eder. Kocası Amr diyor ki Hattab'ın diyor eşeği var bilir misin? Maruf, herkesin bildiği bir eşek, affedersiniz. Diyor Hattab'ın merkebi var, evet bildim. Diyor ki o iman eder, Ömer iman etmez. Hattab'ın eşeği iman eder ama Ömer'in kendisi iman etmez. Bu kadar inat. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ Onların kalplerini, dillerini, gözlerini ters yüz etsen bu kadar inattırlar Allah'ın ayetlerine, her zaman sırtlarını dönerler. Vallahi Ömer aslında bundan çok farklı değil betimlediklerine göre. Hattab'ın eşeği iman eder ama Ömer iman etmez. Allah'a bak. İşte bu böyle bir Ömer'i gözünüzün önünde ilk başta canlandırmanızı sizden istirham ediyorum. Ömer. Herkes iman eder ama Ömer iman etmez. Ve İbni Abbas'tan gelen rivayeti paylaşıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İbni İshak'ta var, geçiyor. İbni Hişam'da var. Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme katletme vazifesini üzerine alıyor. Bu kadar kindar. Bakınız kindar ifadesini ısrarla söylüyorum. Bugün Kur'an ayetlerine kayıtsız kalan ey ümmeti Muhammed, yeri geldiğinde Allah'ın haramlarını hiçe sayan Müslüman kardeşim benim, Allah'ın yap dediğini yapmayan, cüretkar davranan Müslüman kardeşim benim, vallahi biz Ömer kadar kindar olmadık ve olmayacağız İslam'a, ama bu kayıtsızlık ne diye ya soruyorum. Ömer Resulullah'ı öldürmeyi kendisine dert edinmiş bir adamken Kur'an ayetleri karşısında teslim olmuş birisidir. Ya biz doğduğumuz günden ya Kur'an'ı dinliyoruz ya okuyoruz. Kur'an bizden uzak değil. Kur'an elimizin içinde, avucumuzun içindeyken bizim bu Kur'an'a kayıtsızlığımızı neyle izah etmek mümkün? Soruyorum Allah için ya. Bir Ömer'e bakın bir kendimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayetlerini dinlememek için elini, parmaklarını kulağına tıkayan tüfeğe kadar mı kindarız biz İslam'a ya? Duyarsan belki iman ederim diye kulaklarını tıkayan Tufeil. Bu kadar mıyız ya? Fiiliyatta evet. Maalesef. Cüretkarız. Bu cüreti nereden aldığımızı herkes kendi nefsinde Allah için sorsun. Hazreti Ömer biliyorsunuz. Asıl gelmek istediğim konu şu. Allah'ın ayetleri bize hitap etmeli. Bize söyleyeceği bir şeyler olmalı. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ Az önce okuduğum ayet beni etkilemeli. Ya nasıl olur da biz onların gönüllerini ve gözlerini, dillerini ters yüz etsek dahi onlar iman etmezler. Allahu Ekber. Kur'an'a kayıtsız kalırlar. Biz bu kadar mı Kur'an'a karşı bir düşmanlığımız var? Ömer kılıcını kuşanmış, Resulullah Efendimiz'i öldürmeye giderken hadise malum. Birisi durduruyor, nereye gittiğini soruyor. O da diyor ki ben Resulullah'ı öldürmeye gidiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve nihayetinde kız, sen diyor ilk önce kız kardeşinden başla, Fatma radıyallahu anha ve kocası. Tam kapıya giriyor ki içeriden Kur'an, yani bir şeylerin okunduğunu duyuyor da ne olduğunu bilmiyor ki Hazreti Ömer. Bakınız biz biliyoruz. Biz kilometrelerce öteden okunan Kur'an ayetlerinin Allah'ın kelamı olduğuna iman ediyoruz. Ama bize hiçbir şey ifade etmiyor. Ya bu Allah'ın ayetidir, yapma dediğim zaman sen yapma ben yaparım cüretkarlığını gösterecek kadar ileri gittik biz. Vallahi birisine faiz yeme, Allah'ın haram kıldığı bir şeydir dediğimde yemezsen yeme Abdullah, getir ben yerim diyenine şahit oldum ya. Ya ama Hazreti Ömer daha o duyduğunun Kur'an olup olmadığını bile bilmiyor. Çünkü öyle bir dünyada gözünü açmamış. Ama biz Subhanekesiyle Ettehiyyatü ve Salli Bari ile gözlerimizi dünyaya açtık. Hazreti Ömer radıyallahu anh kız kardeşinin evine zorla giriyor. Ve saklıyorlar tabii Kur'an ayetlerini. Ve dövüyor kız kardeşini. Bir tarihçinin ifadesini hiç unutmuyorum. Diyor ki Hazreti Ömer'in iman etmesine Taha suresinin katkısı var. Doğru. İnkar edilmez. Ama diyor ki en büyük katkısı kardeşinin dirayeti. öldürsen de imanımızdan asla vazgeçmeyiz diyen Fatıma'nın o sebatı ve ortaya koyduğu kameti Ömer'in imanına büyük katkı sağladığını söyler bir tarihçi. Bence haklıdır da. Allah bizden sonraki nesillere de bizim hakkıyla örnek olabilmemizi nasip etsin. Bu çok önemli. Sebatımızla, duruşumuzla, kametimizle ve nihayetinde Hazreti Ömer radıyallahu anh, ben kapıdayken okuduğunuz şeyler neyse onu bana getirin diyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh isteğine karşı Fatıma diyor ki, o Kur'an'a ancak temizler dokunur, sen diyor necissin. Temizden gel, sana o evrakları öyle vereyim. Hani fehlâne aleyk ayeti var ya, Musa aleyhisselam Rabbinin huzuruna çıkacağın ayakkabılarını çıkar da gel. Böyle de yorumlanabilir. Temizden gel, bu Kur'an abim de olsan, beni dövsen de sana pis olduğun için vermem. Rivayete göre temizleniyor geliyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh elinde ayetlerin yazılı olduğu varakların üzerindeki ayet-i kerimeleri tilavet etmeye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka illa tezkireten limen yahşa. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Bu ayet-i kerimeleri tilavet ediyor Hazreti Ömer. Ne diyor biliyor musunuz? Allah sanki Ömer'i temizlemek, Ömer'i arındırmak ve Ömer gibi Kur'an ayetlerine kulaklarını tıkayanların gönül dünyalarını açmak istercesine. Taha, biz bu Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye göndermedik. Allahu ekber. Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaa'un ve rahmetun lil mu'minin. Rahmet ve şifa olsun diye gönderdik buyuruyor Allah. Sıkıntı çekesiniz. Sizi sıkıntıda ve darda koysun diye göndermedik bu Kur'an'ı diyor Allah. Ancak bu saygı duyanlar için bir nasihattir, öğüttür buyuruyor Allah. Devam ediyor. Ve ayet-i kerimeler aynen bu şekilde mealine siz müracaat edebilirsiniz. Ta ki şu ayete kadar okuyor. Ve esas tabir yerindeyse Ömer'in cahiliye döneminin bitip adaletin timsali olan Ömer'in başladığı, dünyaya adım attığı ayete. Nedir o? Allahu Azze ve Celle yine Taha suresinin hemen altındaki ayet-i kerimede, İnneni enallahu la ilahe illa ene fe'budni. Ben diyor tek ilahım ve ancak bana kulluk edin. Şimdi burada durmak istiyorum kıymetli dostlar. Burada kalmak istiyorum. Bu ayet-i kerimeden sonra Ömer'in ne dediğini biliyor musunuz? Paylaşıyorum. Döndü, kız kardeşine ve eniştesine baktı, dedi ki vallahi Kureyş bu ayetlerden mi kaçıyordu bugüne kadar? Ya daha 2 dakikaya kadar sen de kaçıyordun. Kaçmayı bırak, sen Resulullah'ı öldürmeye gidiyordun. Resulullah'ın getirdiği risaleti yerle yeksan etme vazifesini sen üstlenmiştin ey Ömer. Ama Kur'an ayeti karşısında eridin. Rahmeti Rahman'a teslim oldun. La ilahe illa ene fe'buduni. Benden başka ilah yoktur, bana kulluk ediniz diyen Allah Azze ve Celle'ye teslim oldun. Ve 2 dakika arayla diyorsun ki Kureyş bundan mı korkuyor? Sen dinlemiyordun. Bugüne kadar hiç kulak vermemiştin. Peki soruyorum. Hazreti Ömer'in imanına vesile olan ayeti size okuyorum. Başta nefsime. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin bu kavli karşısında nerede duruyoruz? İnneni enallah, La ilahe illa ene fe'budni. Ben sizin ilahınızım. Benden başka yerde ve gökte ilah yok. Fe'budni, bana kulluk ediniz. Nerede? Dur dediği yerde duruyor muyuz? Yap dediği yerde yapıyor muyuz? Kaçın dediği yerde kaçınıyor muyuz? Soruyorum. Fe'budni. Bana kulluk edin diyor Allah. Resulullah'ı öldürmeye gidecek kadar gaddar ve İslam'a düşman olan Ömer, onun kadar mı anlamadık biz İslam'ı? Hı? Bize hiç mi hitap etmiyor bu ayet-i kerimeler? Fe'budni. Bana kulluk ediniz diyor Allah Azze ve Celle. Peki soruyorum, biz kulluğun neresindeyiz? Onun için ayetlerin bizi teslimiyet noktasına taşıması gerektiğini Hazreti Ömer'in bu örneği üzerinden anlatma gayreti içerisinde oldum dostlar. Şimdi bu bizim problemimiz mi? Problemimiz. Bir teslimiyet problemimiz var. Şimdi isterseniz bunun anketini yapmak çok kolay. Elimize bir kağıt kalem alalım. Çok profesyonel bir anket yapma gereğine de hacet yok. Çıkalım, soralım. İnandığını söyleyen insanlara, Kur'an'ın varlığına inandığını söyleyen insanların Kur'an'a olan ilişkisi ve Kur'an'la olan ilişki düzeyini bir soralım. En basit ve en maruf şer'i hükümden bir tane istatistiki bilgi vereyim mi size? Kur'an-ı Kerim'i evlerde bulundurma oranı %92. Buna rağmen 5 vakit namaz kılanların oranı ise Türkiye'de %42. En maruf hükümde talaktır, nikahtır, diğer şer'i hükümlerdir. Yani çok daha böyle detay ve teknik konuları gerektiren şer'i hükümlerden falan bahsetmiyorum. El kesmedir. Ayrım yaptığım anlamında söylemiyorum. Tenzih ederim. En maruf ve akimus salah. Gördüğüm, doğduğumuzda gözlerimiz artık objeleri seçmeye başladığında evimizde dedemizi, ninemizi, babamızı namaz kılarken gördüğümüz şer'i hükümden bahsediyorum. %42. 1.8 milyar litre içki tüketiliyor bu coğrafyada. Allah haram kılmış olmasına rağmen. İşte bizim Kur'an'a inançla değil de Kur'an ayetlerine teslimiyetle ilgili problemimiz var. Vallahi biz Hazreti Ömer kadar İslam'a kindar değildik ve olmayacağız da. Böyleyse bizim kulluk teslimiyetimizi, kulluk refleksimizi, reaksiyonumuzu tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Ataraksiya mıyız yoksa ateşpara mıyız? Birisini olmak zorundayız. Mesela beni çok etkiler. Kur'an ayetidir, okur geçeriz gibi değil mi böyle yani? Hatta ben bunu çok iyi hatırlıyorum çocukluğumuzda. Hatta hala öyledir. Kurban bayramlarında size sorayım değerli Hazirun. Ekranları başındaki kardeşlerime de sormuş olayım bu vesileyle. Vaaz kürsülerinde kurban bayramında hangi mevzu anlatılır? İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın boğazlaması, işte kurbanın gelmesi, Allah'ın artık bugünü bizim için bayram ilan etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bunu artık Müslümanlar için bayrama dönüştürmesi vesaire. Konu o değil. Ama hepimizin bildiği bir konu. İbrahim Aleyhisselam oğlunu boğazlayacak Allah için. 3 saniyede ifade ettiğim cümleden ibaret değil. Vallahi öksürdüğünde, yeri geldiğinde geceyi başında sabahlıyoruz çocuklarımızın. Sırf okulu, dershanesi, ne bileyim eğitim hayatı için birçok şey kendimizden feragat ediyoruz ama onlara yatırım yapıyoruz. Hastalandıklarında bütün şeylerimizden vazgeçip yanı başında oluyoruz. Ya da onların iyi bir geleceği için birçok şeyimizden kendimiz vazgeçebiliyoruz. Ya da onların bir feryadına siz bir odada otururken diğer odada düştüğü zaman vallahi sizin canınız belki onunkinden daha çok acıyor. Ama birisinin Allah'ın emri, Allah'ın talebi üzerine evladını boğazlamasından bahsediyorum. Bunun adına İbrahim derler. Bunun adına İbrahimce itaat derler. Bunun adına Halilullah derler. Halilullah, Allah Azze ve Celle'nin en sevgilisi, dostu. Ya çok basit geliyor ama Kur'an ayetleri karşısında, Allah'ın emirleri karşısında, Allah Azze ve Celle'nin buyrukları karşısında bir teslimiyetten bahsediyorum. Kolay değil ya. Ya buneyye, inni ara fil menami enni ezbahuke fanzur mâza tera. Ey oğul, ben rüyamda seni boğazlarken görüyorum. Bunun Türkçesi şu: Allah benden verdiğim söz gereği seni boğazlamamı istiyor. Sözü vardı Allah'a. Şer'i hükümlerden, Allah-u Teala'nın istediği bir şeyi, herhangi bir meseleyi yerine getirmekle alakalı bir sözü vardı. Bugün bizim sözümüz yok mu Allah'a? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Günde 5 defa huzuruna durduğumuzda, matematikçi olan kardeşlerim çarpsınlar, bölsünler. Kaç defa söylüyoruz huzurunda Rabbimizin? Deklara ediyoruz. Bizim deklarasyonumuzdur aslında bir nevi. Diyoruz ki ya Rabbi ancak sana kulluk ederiz. Bir kulluk sözleşmesinin diğer adıdır Fatiha suresi. Nerede? Allah olmasın diyor, faiz hayatımızda var. Allah olmasın diyor, içki hayatımızda var. Allah azze ve celle namaz hayatınızda olsun diyor, namaz hayatımızda yok. Allah'ın hükümleriyle hükmedin, sizin bir devletiniz olsun diyor, bizim hayatımızda yok. Nerede kulluk sözleşmesine attığımız imza? Vallahi bizim bu imzanın, söylediğimiz ve verdiğimiz sözün, İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a verdiği sözden hiçbir farkı yok. Onun imtihanı belki biraz daha ağır evladıyla. فَنْظُرْ مَاذَا تَرَى. Ey oğul, bu konuyla alakalı ne diyorsun? Allah benim seni boğazlamamı istedi. Allah'a bakar. Söyleyebilir miyiz evlatlarımıza bugün? Ya Rabbi. Ama bugün ben elhamdülillah nice kardeşler, yiğitler tanıyorum. Evet, belki İbrahim Aleyhisselam gibi elinde bıçakla çocuğunu boğazlamadı fiili olarak, ama çocuklarından, yardan, sevdiklerinden vazgeçip Allahu Azza ve Celle'nin dininin yeryüzüne ikamesi uğrunda vallahi bedel ödeyen kardeşler biliyorum. Çocuklarının düğününe erişemeyen abiler, kardeşler biliyorum. Çocukları babasız büyüyen kardeşler biliyorum. O da bir imtihan. Kulluk sözleşmesinin bir gereği aslında. İbrahimce itaat, İsmailce teslimiyet deriz ya. Vallahi bir evlat bıçağın altına boynunu nasıl uzatır buyurun. Diyor ki, ya ebeti if'al ma tu'mer seteciduni inşaallahu minas sabirin. Babacım sen neyle emrolunduysan, if'al ma tu'mer, yani Allah sana neyi emrettiyse onu yerine getir babacığım. Seteciduni inşaallahu minas sabirin. Beni sabredenlerden bulacaksın biiznillahi teala. Bu nasıl bir teslimiyet? Allah istediyse ya Rabbi. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer ki isteyen Allah'sa, boynum kıldan incedir demenin başka bir versiyonu. Benim boynum senin kılıçlarına, bıçağına feda olsun babacığım demektir. Ya bu edebiyat alıntısı falan değil. Bu Allah'ın ayetidir. Ve teslimiyette ciddi anlamda bir zirvedir. Peki biz Allah'ın ayetleri karşısında neredeyiz? Biz Allah'ın ayetleri karşısında sırt mı döndük? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini içe mi sayıyoruz? Allahu Teala fe'budni, Hazreti Ömer'e okunan ayeti biz de okuyoruz. La ilahe illa ene fe'budni, benden başka ilah yok ya, bana ibadet edeceksiniz. Bana kulluk edeceksiniz. Ama biz Kur'an'ı terk ettik. Kur'an'a teslim olmuyoruz. Allah ve Resulünden gelenlerin ardına hep amayla başlıyoruz. Yanılıyor muyum dostlar? Değerli hazirin. Halbuki ama kelimesinin edebiyattaki yerini biliyorsunuz. Önceki cümlelerin hepsini nesk eder. Ya sen çok iyi bir kardeşsin, Allah razı olsun, ama dediğin zaman ondan önceki söylediklerine bir şerh düşüyorsun demektir. Katılmadığım şeyler var canım demektir. Müslümanın Allah ve Resulünün söylemlerine cümleye amayla başlayamaz. Tek bir cümleyle başlayabilir. Semi'na ve ata'na. Ama değil. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِي وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Allah ve Resulü bir meseleye ilişkin bir şey söylediği zaman onunla alakalı tercih hakkına sahip değilsiniz. Kim? Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Biz amayla başlıyoruz. Hayır. Müminin, inançlı bir Müslümanın şiarı semi'na ve ata'na ile başlamak. Ya diyorum ki bunu Allah haram kılmıştır ama ya Abdullah kardeşimle başlıyor. Hayır. Bir dur dediği yerde dur ya. Hazreti Ömer misali, o ayetle muhatap olduktan sonra la ilahe illa ene fe'budni, bana kulluk edeceksin dediği yerde niye biz duramıyoruz? Niye amalarla başlıyoruz? Niye Kur'an ayetlerinde yüzümüzü dönüyoruz? Ve Resulullah bizi yevmül kıyamete şikayet ettiğinde ne diyeceğiz? قال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. Benim Kur'an, benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti diye şikayet ettiğinde ne diyeceğiz? Kur'an ayetlerini okuduk halbuki. Faiz okuyoruz her gün. Billboardlarda faizin haram olduğu yazıyor. Bir billboardda, bir tarafta da hac organizasyonunda işte 8 taksitle hac organizasyonu diyor kredi kartına. Böyleyiz. Kur'an'la olan münasebetimiz bu anlamda. Şekilsel, her zaman ifade ettiğim klişe tabirimle. Biz amasız bir teslimiyet. Ataraksiya yani. Ateşpare. Affedersiniz. Ya Allah ve Resulü bir şey istemiş. Tamam. Bitti. Benim için nokta. Yani İsmail aleyhisselam gibi ne diyeceğiz? İf'al mâ tu'mer. Ne ile emrolunduysak o. Hatırlıyor musunuz geçen haftaki sohbetimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlandıran Hud suresindeki ayetler? Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. İşte teslimiyet zafiyetimiz. Siz Huzeyme'nin teslimiyetini biliyorsunuzdur ama ben yine de bu vesileyle hatırlatmak kabiliğinden paylaşmış olayım. Huzeyme'nin bir namı var. Onun namını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Nedir? Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh'ın namı diğer Zuşşehadeteyn. İki şahit. Ama bir hikayesi var. Hatta Zeyd radıyallahu anh Kur'an'ı cem ederken, toplarken ayetlerini Huzeyme'nin yanındaki bir ayeti aldığında onu iki şahit yerine saymıştır Resulullah Efendimiz'in bu sözünden hareketle. Bununla alakalı şeyler var, rivayetler var. Hatta Köklü Değişim'in yayınladığı İslam Şahsiyeti kitabında Kur'an'ın toplanması konusunda şahsiye birinci ciltte bu konuyla alakalı bir şerh var. Belki merak eden kardeşlerimiz onunla alakalı müracaat edebilirler. Ama konumuz o değil. Konu ateşpare olmak. Yani teslimiyet göstermek. Neye? Allah'a ve Resulüne. Nasıl? Amasız. Zaten bununla yavaş yavaş sohbeti bitireceğim. Amasız bir teslimiyet. Kayıtsız ve şartsız. Allah ve Resulünün yap dediklerini yapmak. Allah ve Resulünden gelene semena ve ata'na refleksi göstermek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Musnet'te geçen bir rivayet paylaşıyorum. Öyle hikaye değil. Öyle sağdan soldan toplama bilgi anlatmıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi görüyor. Bedevinin devesi çok hoşuna gidiyor. Allah Resulü diyor ki bunu bana satar mısın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki bedevi satarım tabii. Kaç lira? Anlaşıyorlar. Bir fiyata anlaşıyorlar. Allah Resulü diyor ki ücretini diyor yanımda yok. Eve kadar benimle beraber giderseniz ben orada diyor deveyi alırım. Size diyor ücreti orada takdim ederim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önde, bedevi arkada. Allah Resulü akitleşmiş, deveyi almış. Sadece ücretini teslim etmeye gidiyor. Tam giderken sokakta bazıları o deveyi görünce çok beğeniyorlar deveyi tabii. Böyle albenisi olan bir deve. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giderken o bedeviye o insanlar, bir grup insan sesleniyor. Diyor ki deve sattık mı? Diyor hayırdır. Sattım da diyemiyor bedevi. Diyor ki yani niye ki? Diyor ki çok beğendik, biz almak istiyoruz. Diyor ne kadar verirsiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiğinden çok fazlasını verince adam dönüyor bu sefer bedevi. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme sen alıyor musun almıyor musun bu deveyi şimdi diyor. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kardeşim az önce biz seninle anlaştık. Bu deveyi ben senden satın aldım bile yani. Sadece eve kadar gideceğiz, ücretini teslim edeceğim senin. Yani biz akitleşme safhasını geçeli çok oldu. Ben senden bu deveyi aldım. Diyor ki almadın. Bedevi onların çok para verdiğini duyunca çark ediyor. Diyor ki hayır biz öyle bir şey konuşmadık. Eve doğru gidiyorduk. Orada alacaktın sen ama ben diyor sen almadın deveyi. Aldın almadın derken bir kargaşa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyan sahabeler de hemen orada çarşıda meydanda toplaşmışlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam etrafında öbekleşmişler böyle. Tabi devenin sahibi ısrarla diyor ki sen bu deveyi benden satın almadın. Allah'ın Resulü diyor ki ben senden deveyi satın aldım. Diyor ki aldığına dair şahidin var mı? Allah'ın Resulü sağına soluna bakıyor. Yok ama Allah'ın Resulü'nün şahidi. Deveyi aldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kimse yoktu yani. Huzeyme bin Sabit ta gerilerden diyor ki ben şahidim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senden bu deveyi satın almıştır. Allah Resulü dönüyor Huzeyme diyor ki Huzeyme sen orada değildin. Diyor ki olsun ya Resulallah. Senin deveyi aldığına dair şahitlik yapmam için benim orada olmama gerek yok. Seni hak din ile gönderen alemlerin Rabbi olan Allah'a yeminle söylüyorum ki senin bu iki dudağın arasından haktan başka bir şey çıkmaz. Ve ben bu kadar sana teslimiyet gösterdiğim için senin şahitliğini görmeden de olsa yaparım. Biz gördüğümüz halde Allah'a ve Resulüne şahitlik yapamıyoruz. Nerede bizim şahit ümmet vasfımız? Nerede bizim şahit ümmet ve şahit Müslüman olma vasfımız? Allah'ın yapma dediğini yapıyor, yap dediğinden de kaçınıyoruz. Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh görmediği halde diyor ki ya Resulallah ben seni gönderen Allah azze ve celle'nin seni hakla gönderdiğine o kadar iman ediyorum ki duymasam da görmesem de sen söylediysen bitmiştir. Sonra Allah'ın Resulü döndü dedi ki bundan sonra Huzeyme'nin şehadetini diyor çift sayın. İki adam iki tek değil. Bu bir şeref. Adam olmak ayrı bir şeref. Minel mu'minine ricalun. Öyle müminler öyle yiğitler vardır ki sözlerinin arkasında dururlar diyor Allah. Ve ca'e min aksal medineti raculu yes'a. Koşarak bir adam geldi diyor Allah. Bir tane adam değil. Zuş şehadeteyn. İki adam yerine koymuş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neden peki? Bunun sebebi ne? Sadece ve sadece hakkıyla teslim olmuş. Görmeden teslim olmuş. Hani işte Kur'an ayetlerine, Kur'an'ın hükümlerine bu denli teslim olmak meselesinden bahsederken derse hazırlanıyorum. Bununla alakalı bir Alman Müslümanın örneğini vermiştim ama bir de İngiliz Müslümanın örneği aklıma geldi. Notlar merasını almışım bak şimdi göz ucuyla fark ettim paylaşmak isterim. Hatırlıyor musunuz sözlerimin başında şunu ifade etmiştim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a olan kindarlığıyla ve sonrasında Kur'an ayetlerinin ona hitap edişiyle biz ise Müslüman doğduk, Müslüman yaşıyoruz ve bize hitap etmiyor oluşuyla az önce yine ifade etmiştim. 10 seneye aşkın Avrupa'da kaldım, Hollanda'da. Orada Allah'a hamdü senalar olsun Hansların Hasan olma serüvenine çok çok tanıklık ettik elhamdülillah. Bu ayrı bir bunun tarifi yok. Yani adam kafir, ne bileyim, siz onunla tanıştığınızda, görüştüğünüzde çok kolaylıkla domuz eti yiyebiliyor. Allah'a inanmıyor. Ve sonraki süreçte bakıyorsunuz, siz neden kaçınıyorsanız o da kaçınıyor. Hele bir de size imamlık yaptılar mıydı ya, Allahu Ekber. Sizin şehadetine tanıklık ettiğiniz insanların, sizin elinizde şehadet getirmiş insanların, bir gün size namaz kıldırdığına şahit olduğunuz zaman, dünyada bunun belki hazzı çok az şeyle ifade edilebilir. Allahu Ekber. İşte biz o tür şeyleri yaşadığımız için bunu daha iyi ifade edebiliyorum. Bir İngiliz Müslüman oluyor ama camiye giriyor. Camide Müslüman olacak. O böyle seremoni dediğimiz şeyler vardır ya, o öyle çok güzeldir enstantanesi onun böyle. Şehadet getirir, ikramlar dağıtılır. Genelde de böyle camide ya da evlerde kalabalık ortamlarda yapılır. Çünkü bu ayrı bir mutluluktur. Bayram günüdür bizim için. Yine böyle bir İngiliz camiye iman etmek için götürülüyor. İman ediyor, şehadet getiriyor. Ve tam camiden çıkacaklarında onun imanına vesile olan Müslüman kardeşinin elinden tutuyor. Adı artık Ahmet, Mehmet neyse. Diyor ki Mehmet kardeşim ben bu camiye girerken kafir olarak girdim. Ben Müslüman değildim bu camiye girdiğimde. Şimdi ise camiden çıkarken Müslümanım. Camiye girdiğimin nasıl bir önemi yoktu belki ama kafirken. Ben Müslüman olduğuma göre öyle bir Allah'a iman ediyorum ki camiden nasıl çıkılacağıyla alakalı bir hükmü varsa söyle de ona göre çıkayım. Allahu Ekber. Belki biz bugüne kadar böyle bir şeyin hükmünü hiç sormadık. Ama onun dünyasında Allah'a ve Resulü'nün hakkıyla itaat yerleşmiş. Sorayım. Hem size, hem nefsime, hem ekranlara başındaki müdavimlere. Acaba kaç akaid kitabı bitirdi o İngiliz Müslüman? Kaç fıkıh kitabı bitirdi? İtaatle alakalı kaç tane makale okumuş olabilir ki? Ne kadar rahle-i tedrisattan geçmiş olabilir ki hakkıyla itaat edebilmek için? Firavun'un sihirbazlarından çok farklı değil, değil mi? Değil. Hakkıyla iman eden için vallahi değil. Ben girdiğim zaman camiye nasıl girdiğimin hiçbir ehemmiyeti yoktu ama ben şimdi Müslüman oldum. Müslüman olduğuma göre camiden nasıl çıkacağımla alakalı Allah'ın söylediği varsa söyle de ona göre çıkayım. Evet. Bu böyle bir kardeşimizin teslimiyet anlayışıyla aslında bitirmek istedim. Ve yine Rabbimden böyle bir kardeşimin teslimiyet anlayışına bize ikram etmesi için de dua ederek bitirmek istiyorum. Allah Azze ve Celle bize hakkıyla itaat etme muvaffakiyeti nasip etsin. Allah Azze ve Celle bize rızasından ayırmasın. Hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden o bahtiyarlardan olmayı bizlere ikram etsin. Rızasından ayırmasın. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.